Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Полацкі вецер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніц беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Чытае аўтар. Для кагосьці Сафійскі сабор у Полацку – выдатны помнік нашае дойлідства. Для кагосьці – духовны цэнтр краіны. А для мяне Полацкая Сафійка – гэта месца майго нараджэння. Не, радзільня месцілася тады не ў самім храме, але ўсяго за сотню крокаў ад яго. Там, на нашым славутым верхнім замку, свет і пачуў першыню мой, яшчэ пісклявы і неўпэўнены голас. Я нарадзіўся ў таты з мамой у год змяі, паводле ўсходняга календара, і год смерці Сталіна, паводле календара савецкага. Мой дзень нараджэння ў жніўні, і нескладаны арыфметычны падлік – паказвае, што ў сакавіку, калі правадыр народаў нарэшце выправіўся на той свет, я ўжо існаваў. Але мог і не нарадзіцца, бо пасля жалобнага радыёпаведамлення маме зрабілася зусім блага. Ад роспачы яна ў гістэрыцы рвала валасы, спачатку ў сябе, а потым вырвала пасму ў таты. У выніку мама надоўга патрапіла ў лекарню. Але, як вядома, савецкія хворыя былі самымі здаровымі хворымі ў свеце. Медыцына перамагла, і перачакаўшы, відаць, непамысныя для мяне дні задыякальнага знаку льва, я шчасліва нарадзіўся на трэці дзень знаку дзевы. Вокны палаты, дзе я смактаў салодкую маміну цыцу, і адкуль мая матуля Марія паказвала мяне тату Алексею, выходзілі якраз на Сафію. Белыя вежы сабору, убачаныя нецямлівымі вачыма немаўляці, сталіся маім першым уражаннем ад вялікага навакольнага свету. Уражанне было такое моцнае, што я адразу абсікаўся. Часам я з жахам думаю, што мог бы нарадзіцца не ў Полацку, а немаведама дзе. А яшчэ, бываючы ў родным горадзе, я люблю выпіць за колішняга першага сакратара ЦК камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі Пантелеймона Кандратавіча Панамарэнку. Беларуская інтэлігенцыя не надта шануе гэтага нашчадка кубанскіх казакоў. І сапраўды, нібыта за што яго шанаваць? Кандратавіч змагаўся з беларускай мовай, хацеў пасадзіць Янку Купалу з Якубам Коласам. Цяжка ўявіць нацыянальна сведамую застоліцу, дзе гучалі б тосты за светлую памяць таварыша Панамарэнкі. А вось я грэшны, гатовы выпіць за яго не толькі келіх, але і цэлую пляшку. Бо каб не Пантелеймон Кандратавіч, нашая межа з Расеі праходзіла б цяпер за вусачамі і докшыцамі, а самі яны, разам з Браславам, Глыбокім, Расонамі і Полацкам, былі б гэтак званымі ісконе рускімі гарадамі. Аднак у 1944-м таварыш Панамарэнка занатурыўся і, скарыстаўшы аўтарытэт недаўняга галоўнага партызанскага начальніка, не даў прырэзаць Полацкую вобласць да Расейскай Федэрацыі, хоць адпаведная пастанова лежала ўжо на стале ў Сталіна. Дзякуй вам, таварыш Панамарэнка, што я пішу цяпер беларускія кнігі, а не камандую расейскім спецназам у Грозным ці Гудэрмэсе. Дзякуй вам, Пантелеймон Кандратавіч, за шчаслівае маленства. Дзякуй за мае бесклапотныя дзіцячыя мары, пра то, якім я буду, калі вырасту. Сёння аб тым, кім я марыў стаць, любіць пытацца на літаратурных сустрэчах мае юныя чытачы. Цікава, што я, хоць і быў зусім малы, ужо дакладна ведаў, кім я стаць, ні пры якіх умовах не пагаджуся. Ніякая сіла не змусіла б мяне зрабіцца следчым. Бо следчым працаваў наш сусед сабірак з смешным прозвішчам Чаглей. У маім рашучым нежаданні рабіцца ягоным калегам адыгралі галоўную ролю не чаглеевы п'янкі-гулянкі і не абванітаваныя маміны вяргіні пад нашымі вокнамі. Прычынаю былі грыбы-лісічкі, якія мама смазала з цыбулі і якія наш сусед ніколі не еў, сцвярджаючы, што ў іх у Сібіры гэткую смакату лічаць паганкамі, а збіраюць адно баравікі. помсціць сібірскім дзікунам за нашыя лісічкі, я і паставіў на прафесіі следчага тлусты крыж. Ні ў якім разе я не хацеў стаць і цырульнікам. Крыніцаю маёй непахіснасці былі татавы аповеды пра франтавога сябра, які ўвесну 1945-га зайшоў у нейкім вугорскім мястэчку ў цырульню і знік. Потым тата з армейскім патрулём знайшоў мёртвага сябра ў бакоўцы над тазам крыві і з перарэзаным ад вуха да вуха горлам. Гэты крывавы тазік, напэўна, яшчэ да татавых успамінаў, адклаўся ў самой маёй геннай памяці, бо да пятай клясы мяне не ўдавалася завесці ў цырульню, і тата карнаў мае кудзеры каля кухонныя пліты ручной машынкаю. Потым у мяне ніколі не паўставала дылемы насіць бараду альбо не, і я ні разу ў жыцці так і не зведаў, што значыць пагаліцца ў цырульні. Аднак найбольш зацята я не хацеў стаць кампазітарам. Я сказаў бы, што нават панічна баяўся такой будучыні. Рэч у тым, што наш мясцовы кампазітар паўставаў у размовах дарослых нязменным пасмешышчам. Прычыну гэткага стаўлення я здолеў спасцігнуць толькі значна пазней, клясе ў восьмай, калі гісторыю з кампазітарам ува ўсім ейным трагікамізме расказаў мне мой бацька. Тады я ўжо рабіўся ва ўласных вачах дарослым, у сувязі з чым клікаў яго менавіта так – бацька, а не тата. Бацька быў прадстаўніком суровай прафесіі, прокурорам, і наагул чалавекам жарсткаватым, але на шчасце з пачуццём гумару і талентам апавядальніка. Дык вось, наш кампазітар у гады майго дзяцінства працаваў дырэктарам гарадской музычнай школы і круціў раман з афіцэрскую жонкай. Месцам іх спатканняў служыў дырэктарскі кабінет з дзяжурнай, як выказаўся бацька, канапай. Відаць, менавіта на ёй гаспадары паставіў аднойчы сваёй абранніцы казённую пячатку. Але не на якой-небудзь паперыне, а на тым месцы, дзе, далікатна кажучы, спіна губляе сваё гордае найменне, ператвараючыся ў больш спакуслівую частку цела. Фіялетавы адбітак з надпісам «Полацкая музычная школа» атрымаўся відавочна чытэльным. Іначай муж прыштампаванай красуні не схапіў бы ўначы свой афіцэрскі пісталет, а неабачлівы каханак не ўцёк бы ў Менск, каб урэшце сапраўды зрабіцца даволі вядомым кампазітарам. Кажуць, ён доўга пабойваўся выступаць перад публікай, сярод якой мог апынуцца афіцэр з пісталетам. Ну а цяпер пра тое, кім мне стаць хацелася. У 4 гады маю малечую душу апанаваў намер зрабіцца вадалазам. Я мог дзень на вылёт круціцца на Двінскім беразе каля людзей гэтай гераічнай прафесіі, намагаючыся зварухнуць з месца іхнія цяжэзныя боты або засоўваючы галоўку ў шалом, каб паглядзець праз каламутнае шкло ілюмінатараў на неба з лёгкімі белымі аблокамі. Я ўяўляў, як стану дарослым, і да гэтых ілюмінатараў будуць падплываць пад вадой самыя шчупакі. Мне мроілася, як я таксама буду ад раніцы шукаць у дзвіне тапельцаў, а тады расцілаць на траве газеціну, ставіць на яе пляшку, жаваць зялёны хвост цыбулі, а потым співаць улюбёную вадалазаву песню з пакуль што загадкавымі для мяне словамі «Пара па бабам, пара па бабам». Але прысутнічаў у маіх мроях і, так бы мовіць, гістарычны нюанс. Апрача ўсяго іншага, я павінен быў знайсці на Двінскім дне старажытны скарб. Адрозна ад тапельцаў, гэты скарб мне шмат разоў сніўся. Там, у сне, я выцягваў на прыбярэжны жвір вялікую, падобную да бабуліна куфру, але аплеценую багавіннем жалезную скрыню, поўную залатых манетаў, караляў, кінжалаў, старажытных мячоў ды іншых неверагодна цікавых рэчаў, якія я любіў разглядваць у кнігах маёй мамы, што выкладала ў школе гісторыю. Але неўзабаве у мяне з'явілася новая мара – зрабіцца патолагаанатамам. Такую спецыяльнасць, назву якой я, вядома, не мог яшчэ нават вымавіць, меў наш новы малады сусед дзядзя Жэня. У яго з цёткай Таняй не было сваіх дзяцей, і дзядзька Жэня любіў гуляць са мною жаўнерыкаў, ды ў розныя іншыя дзіцячыя гульні. У суседзі мне было не даспадобы толькі адно – ён наадрэз адмаўляўся хоць раз узяць мяне з сабою на працу. Усё астатняе мне страшэнна падабалася. а заўсёды моцны пах адэкалёну, які струменю ад дзядзькі Жені, міжволі наводзіў на думку, што там, дзе ён працуе, якраз духі ды адэкалёны і робяць. Я сталеў, а разам са мною сталелі і мае мары. Аднойчы пасля нейкага фільму пра нашых і немцаў я прачнуўся з цвёрдым намерам стаць шпіёнам, вядома, савецкім. Сумневы на гэты конт варухнуцца ў маёй душы толькі праз шмат гадоў, калі буду стаяць на зацішным мастку ці разручай на мяжы ўсходнія-заходнія сектару Берліну, дзе дзве сістэмы мянялі сваіх выкрытых агентаў. А там, у дзяцінстве, у абладзе сваёй новай мары кожны дзень можна было прыдумляць сабе подзвіг. То мяне скідвалі з самалёту над варожай Амерыкай, каб я ўкраў галоўны план атамнага ўдару па СССР. То я, знаходзячыся ў глыбокім падполлі, уздымаў на змаганне галодных і бяздомных заакіянскіх мурынаў. Але незалежна ад віду майго гераічнага подзвігу медалі і ордэны мне нязменна ўручаў галоўны наш Мікіта Хрушчоў. Дарослыя лаялі яго за нейкую кукурузу і за тое, што ў крамах няма хлеба. А я, наадварот, быў удзячны Хрушчову, бо ў чарзе каля хлебныя крамы нас, хлопчукоў, у захапы ўгаворвалі пастаяць разам з імі адразу некалькі цётак. Яны атрымлівалі лішні бохан, а мы 200 грамаў неверагодна смачных падушачак або і рыс. Тое лета, калі я марыў стаць савецкім шпіёнам і зарабляў у хлебных чергах цукеркі, было апошнім летам перад школою. У маім лёсе пачыналася новая эпоха, но на развітанне самай бесхмарнай дашкольнай парою жыцця магу вам сказаць, што калі ў дзяцінстве вы марылі стаць вадалазамі, патолегаанатамамі альбо шпіёнамі, у вас ёсць шанец зрабіцца беларускім літаратарам.